राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 22 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मानव शरीर की महिमा शास्त्र में बहुत आई है, क्योंकि उसे अधिकार मिलते हैं वो मानव शरीर मिलते हैं। ऐसे तो सब शरीर से, पर ऊंचा अधिकार मिलता है वो मानव शरीर से मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मानव शरीर को मुख्य है, मनाही और समय में नहीं है, परंतु योग्यता अधिकार इसी में है। मानव शरीर के लिए ऐसी बात कही गई है कि मानव शरीर कहो चाहे वो साधक शरीर कहो, परमात्मा की प्राप्ति की साधना है ये, इस शरीर से प्राप्त होती है। इस वास्ते इस शरीर के लिए कहा गया है कि भेद सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब हो करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। जैसे क्रम से प्रण मनुष्य शरीर आ जाए ऐसे आ जाए नहीं है, मनुष्य शरीर विशेष देते हैं भगवान कृपा करके। कब हो करी करुणा नर देही करुणा करके बिना हित स्नेह करने वाले स्वभाव है कृपालु कृपालु भगवान कृपा करके विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, तो डबल कृपा होती है इसमें। तो ऐसी कृपा से मनुष्य शरीर देते हैं, तो मनुष्य में क्या विलक्षण होता है, इसमें परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है मानव शरीर, अधिकारी को चाहे मानव शरीर को एक ही बात है। इस वास्ते ऐसी बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ कार्य होता है, उत्तम कार्य जिससे होता है उसी को उत्तम बताया है। तो उत्तम कार्य क्या है, यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य देना देता था। छठे अध्याय के 22वें श्लोक में जिस लाभ को प्राप्त होने पर इससे अधिक लाभ कोई हो नहीं सकता, अधिक सबसे अधिक लाभ इसमें होता है। और जिसमें स्थित होने पर गुरुना भी दुखे बड़े भारी गुरु दर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। मानो दुख वहां दुख संयोग वियोग भी योग संहिता दुखों के संयोग का ही वियोग है, वहां दुख स्पर्श ही नहीं करता, दुख शुरू ही नहीं होता वहां, ऐसा बड़ा भारी आनंद इस शरीर से हो सकता है। केवल ये बात है हृदय में भाव रहेगा सर्वभूत ही रहता, प्राणी मात्र का हेतु हो जीव मात्र का हेतु हो सबका कल्याण हो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान ये भक्त हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबसे भगवान के प्रेमी हो जाए। कभी किसी को किंचन मात्र भी कष्ट न हो, ऐसा भाव हरदम रहे। इस भाव के रखने में सब स्वतंत्र है, इसमें कोई प्रबंध नहीं है। आप अपने हृदय का भाव मात्र पाने का कल्याण हो ऐसा अगर रखे तो आपको कोई जोर नहीं आता, कोई आपका खर्च नहीं होता, कोई आपको परिश्रम नहीं होता, स्वतः स्वाभाविक आपकी वृत्ति है। तो बहनों माताओं से भाइयों से सज्जनों से कहना है कि अपने हृदय में सदा ये भाव रहे कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सभी सुखी हो जाए, कोई दुख का भागी न बने। बड़ी संसद में प्रश्न उठा तो कहा कि धनी आदमियों का धन नष्ट कैसे हो, तो एक सज्जन बोले कि तुम भावनाएं अगर करो तो सबके सब धनी हो जाए, ऐसी करो धन नष्ट होने की भावना क्यों करो। अरे मन के लड्डू तो उसमें खांड कम क्यों, क्या खर्चा लगता है। आपके मन के ही विचार आवे तो मन के विचार में सबका भला ही भला चाहो, बुरा चाहने क्या फायदा, आपका अंतग्रह मेला होगा, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब भगवान में भक्त बन जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब आनंद होता रहे, सबके आनंद आनंद मगन होता रहे, ऐसा हृदय का भाव रखो तो आप इसमें क्या हानि होती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग आप करते हो, अच्छी बातें सुनते हो, तो हृदय का ऐसा हरदम भाव रखो कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको मुक्ति हो, सबके परमात्मा प्रेम हो, परमात्मा का प्रेम हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, ऐसा भाव रखो तो क्या है आपके, क्या कोई बड़ा खर्च लगता है, क्या इसमें परिश्रम पड़ता है, क्या आपको पसीना आता है, क्या इसमें कोई बड़ी बहुत तकलीफ होती है। प्रार्थना है हमारी सज्जनों सब भाव ऐसा उत्तम भाव रखो, उत्तम भाव होने से उत्तम स्थिति होती ही है, नियम है, जैसा भाव हो गति होगी। तो भाव रखने में अपना इसमें कंजूसी क्यों करें, इसमें कौन सा खर्च होता है। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, सबके भाव ये होंगे, सब सुनते हो, दुनिया माता का कल्याण हो, और आप अगर भाव रहेंगे तो जरूर असर पड़ेगा उसका। अच्छे संत महात्मा होते हैं, उनके दर्शनों का पुण्य होता है, वे जिस लोक में जाते हैं उस लोक में पवित्रता आ जाती है। ये सेवते माम गुणं गुणात्परं यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोहं स्वपादां च वेणुभि स्वसन पुनाति लोकत्रितयं यतारवि। राम गीता है उत्तरकांड का अध्यात्म का पांचवा अध्याय, उसे अंत में लिखा है ये सेवते माम गुणं, मेरे सगुण रूप की सेवा करे, अगुण निर्गुण रूप की सेवा करे, साकार की सेवा करे, निराकार की सेवा करे, सो अहम मैं हूं। साकार साकार का वजन करे चाहे निराकार का करे, सगुण करे चाहे निर्गुण करे, सो अहम वो मैं हूं, भगवान का स्वरूप है वो। स्वभादान से रेणु भी सुन, वो अपने चरणों से रेणु को स्पर्श करता है, पुनाति लोक त्रिदेव तीनों लोगों को पवित्र करता है। सज्जनो आप कृपा करो, हृदय का भाव ऐसा शुद्ध रखो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सब भगवान भक्त हो जाए, सब भगवान ही प्यारे लगे, भगवान सब पर कृपा करे, भगवान सब दर्शन दे, सब आपके वैकुंठ में जाए, आपकी सदगति हुई, ऐसा हृदय का भाव रखो तो अब क्या हाल होता है। कोई एक खर्चा नहीं, कुछ परिश्रम नहीं, और बड़ा भारी लाभ होता है। कृपा करो ऐसा भाव रखो सदा सदा मंगल मंगल मंगल ही मंगल मंगल ही मंगल, तो दुनिया का भला होगा नहीं होगा, आपका भला होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सीधी सीधी बात है, जिस जिसके साथ में आपका संबंध जुड़ेगा उनका सबका प्रेम भगत होगा, भगवान ही भक्ति होगी, प्रेम होगा। अपना भाव शुद्ध रखो, कुछ भी नहीं होगा तो भाव शुद्ध होगा, ये तो होगा कि नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है। तो अपना अंतःकरण निर्मल रहेगा, जहां जाओगे वहां निर्मल रहेगा, शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। जितने भाव शुद्ध हो गए इतने आप शुद्ध हो गए, आपका भाव निर्मल हो गया, आप निर्मल हो गए। मनुष्य की पहचान है ये, मनुष्य में दो भाव होना चाहिए, एक तो दूसरों की सेवा और ये भगवान को याद करना, ये उत्तम चीज है। सबकी सेवा बने, सबका हित बने, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब भगवान के प्रेमी हो, सब उत्तम भाव वाले हो जावे, सबका अंतर्गत निर्मल हो जाए, ऐसा अगर भाव रखो कितनी बढ़िया बात है। खर्चा कौड़ी एक का खर्चा नहीं, और कोई परिश्रम नहीं, कोई पसीना आपका तो नहीं, और कितनी बढ़िया बात है। साफ मुफ्त में, मुफ्त में है, मुफ्त में कुछ खर्चा नहीं, मुफ्त प्रसन्नता, और आपके जरूर प्रसन्नता होगी, आपके जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। चित्त में प्रसन्नता, और भगवद गीता में इसको तपस्या कहा है, मन प्रसाद सौम्य तम मौन मात विनय ग्रह भाव संशुद्धि देते तत्व मानस मुच्यते, मानस तप है, भाव शुद्ध हो रहा, भाव निर्मल हो, सर्वे भवंतु सुखिनः। एक सज्जन ने कहा, काशी जी बात है, सज्जन ने कहा कि मेरी आप परीक्षा लीजिए, मेरे क्रोध नहीं आता। तो बहुत अनदी बात है, आपको क्रोध नहीं आता, मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगड़ू? आपको क्रोध आए जैसे मैं चेष्टा करूं तो मेरा तो स्वभाव बिगड़ेगा, मैं स्वभाव क्यों बिगड़ू? मेरा मेरी क्या फायदा? तो स्वभाव सुधरने का फायदा है या आज इज्जत क्या है? मनुष्य का स्वरूप क्या है? जैसा स्वभाव है वैसे स्वरूप है उसका, आज प्रकट हो चाहे ना हो, तो हरदम प्रसन्नता रखो और सब लोग सुख हो जाए, सब लोग परमात्मा प्राप्त हो जाए, सब निरोग हो जाए, सभी अच्छे हो जाए, सभी धनी हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए। अगर ऐसा भाव रखो तो अब क्या अर्ज है? कोई अर्ज है? किसी नुकसान है? किसी नुकसान है? बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान शंकर सुबह के समय घूमते सब जगह कि भाव अच्छा बना हुआ भगवान, वो बढ़ो बढ़ो बढ़ो, ऐसा भाव करते बढ़ो, तो जो भाव करोगे वो आपका भाव बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो दुनिया का कल्याण करेगा। तो आप ऐसा ही भाव रखो कि सबका कल्याण हो जाए, सब परमात्मा भक्त हो जाए, सब प्रेमी हो जाए, सबको भगवान ही दर्शन हो जाए, सब कल्याण हो जाए। एक कहावत है कि मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, बताओ? खर्चा लगता है। मन के लड्डू बनाओ उसमें कांड तंग क्यों ना हो, घी कम क्यों ना हो, ठपकता रहेगी कोसा कसा लगता है। ऐसे हृदय से भाव सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सब धनी हो जाए, सब भगवान की मदद हो जाए, सबका भजन बने, सब उपकार करने वाले हो जाए, सभी संतों संतों सेवा करे, सबके सभी सभी सेवा करे, सब जीवों का पालन करने वाला हो जाए, कोई मांस खोर नहीं रहे, कोई खराब आचरण वाला न रहे, भाव स्वभाव वाला हो जाए, ऐसा भाव आप रखो तो बहुत ही आनंद की विशेष विशेष आनंद की बात है, सब सुख हो जाएंगे। इस वास्ते इस भाव का प्रसार करो, अपने हृदय से अच्छे भाव करो, भाव पर क्यों करें, स्वतः सबको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। इस वास्ते भाव नहीं चलने दिए, बाजार में चीज मिलती है भाव से, वो भाव होता है बाजार के अधीन, और ये भाव है व्यक्ति के अधीन, ये बाजार के अधीन नहीं है, ये अधीन अधीन है। वो भाव अच्छा होगा तो धनी हो जाओगे, धनी बनते हैं उनके भाव अच्छा लगता है, भाव अच्छा चलने पर धनवान हो जाते हैं, गरीब भी धनवान हो जाते हैं, वस्तु का भाव बढ़ गया। और ये भाव अपना अपना अपना हाथ में है, अपनी नीयत में है, केवल केवल अपनी नीयत में, केवल अपने अपने भाव में, अपने अपने में, तो अपना अपना भाव ऊंचा ऊंचा बड़ा ऊंचा बड़ा ऊंचा, ऐसे ऊंचे भाव बन जाओ तो आप संत बन जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे, आत्मा बन जाती है तो औरों को बड़ा भारी कल्याण होगा, दूसरों का भी हित होगा, सब अच्छे बन जाए, सब शेष बन जाए, शेष बन जाए, सब अच्छे। तो हर समय में अपना भाव अच्छा रहे, मन प्रसाद है, मन में प्रसन्नता रहे, क्यों रावी तपस्या हो गई, कितनी आनंद की बात है, कितना सुगम काम है, कितना सरल है, कोई खर्चा नहीं, सब दर्शन की बात है, मन प्रसन्न रहेगा। आपको देखने से लोगों को आनंद होगा, दर्शन का आनंद मिलेगा, और प्रसन्न होंगे सभी, आपको मुफ्त में आनंद मिलेगा। तो इस वास्ते अपने भाव तो शुद्ध निर्मल ही रखो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करे तो भलाई करे, उसकी भलाई भलाई करे, निस्पीड तो बदल वो बदलती ईश्वर, ईश्वर होता है ऊक होता है, उसको घाड़ी पहले तो मीठा ही मीठा निकलता है, मीठा ही मीठा, क्योंकि उसमें मीठा ही मीठा भरा हुआ है। इस बार संतों के द्वारा सबका हित होता है, संतों को दुख देता है तो उसको दुख सुख पहुंचाते हैं, और बुरा भी चाहता है तो उसे भलाई चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। जोधपुर में एक अफसर था, वो अफसर किसी को दंड नहीं देता, जज था बड़ा, मैं कैद में क्यों भेजू, थोड़ा दिन के लिए अधिकार मिला है, जहां तक बने तो जहां तक उनको सबको बरी करो, श्रेष्ठ बनाओ। तो ऐसे आप लोग कृपा करें, आप घर में रहते हुए कभी कोई आपके सामने बद आती नहीं, इस वास्ते निरंतर सब सुखी हो जाए, सब भगवान भक्त हो जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सबको भगवान दर्शन दे दे, सबके सब प्यारे हो जाए, सब संत बन जाए, हर समय अपना भाव शुद्ध रखो। ये मामूली बात है और बड़ी भारी गामी बात है, बड़ी बड़ी श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है, सबके सब ऐसे बन जाओ। निर्धन हो तो बन जाओ, धनवान हो तो बन जाओ, विद्वान हो तो बन जाओ, बिल्कुल मूर्ख हो तो बन जाओ, आप जैसे हो रोगी हो तो बन जाओ, निरोग हो तो बन जाओ, हरेक हालत में आप ऐसे बनने के अधिकारी हो। तो सबका हित करने वाली चीज है, इस वास्ते सबका हित हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। कहीं भी किसी के हित में भाग दो, दूसरे कल्याण में भाग लो, उसमें अपना भाग लो। दुनिया में थोड़ा तैरना भाई, यंग लब्धवा चा परम लाभम, जिस लाभ से बढ़ कर कोई लाभ नहीं होता, ऐसा लाभ होना है इस मनुष्य शरीर में, तो सबके सब सुखी हो जाओ, सबके सब आनंद, सबके सब मौज में रहे, कोई दुख भी पहुंचावे तो भी आप सुख पहुंचाओ। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाले की भलाई करते उसे बड़े सर्वे भगवंत सुविधा, सबके सब सब आनंद हो मस्त है। कृपा करो आप, आपका भाव होगा तो उसे फायदा जरूर होगा, निश्चित बात है। भाव में कि आपका टका लगता नहीं, पैसा लगता नहीं, जोर पड़ता नहीं, परिश्रम होता नहीं, बल भी लगाना नहीं पड़ता, पैसा लगाना नहीं पड़ता, खर्चा करना नहीं पड़ता, अपने शरीर में भी जोर नहीं पड़ता, पसीना नहीं आता, स्वाभाविक जैसे सूर्य है जहां जाता है वहीं प्रकाश हो जाता है, सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता जहां जाए, नकद भाषण सूर्य नशनांग को नभाव का ये प्रकाश नहीं कर सकते, वहां का प्रकाश आपका भाव प्रकाश करेगा, भाव शुद्ध होगा निर्मल होगा। तो ये प्रार्थना है सब भाव शुद्ध रखो, निर्मल भाव रखो, मंद कर जो करे बधाई, उमा संत की ये बधाई, मंद कर जो करे बधाई। जैसे दूसरे का स्वभाव होया कि भाई दूसरे का अहित जो कर हित अनहित ताऊ सौ बैर अकारण सबका ऊसौ, दूसरी स्वभाव बताए बैर अकारण सबका ऊस, सबसे बिना कारण बैर, अरे कोई करे हित तो अनहित ताऊ सौ उसका हित करना, तो सज्जन ऐसी लगोगे सबका हित करो, अहित करे उसका भी हित करो, जो काम भूल करे गलती करे उसका भी हित करो, अपने हित करने का भाव रखो हरदम हर समय में, तो अपना जीवन पवित्र हो जाएगा। आपका जीवन पवित्र होगा उसके द्वारा दुनिया के बहुत पवित्रता होगी। ये विचार प्रकट वैसी है कि बीड़ी सिगरेट पीने वाला केवों को सिखा देता है, ऐसे गीता सीखने वाला केवों को गीता सिखा देता है, ऐसे अच्छे भाव वाला मौतों को अच्छा भाव बना देता है, सबका अच्छा भाव बनाओ। भगवान ने कृपा कर मनुष्य ही दिया है, अच्छे भाव के लिए ही दिया है, इस वास्ते सबका अच्छा भाव बने, सब महात्मा बन जाए, सब संत बन जाए, सब महात्मा बन जाए, भगवान के प्यारे बन जाए। जहां जहां संत महात्मा रहते हैं वहां की भूमि पवित्र हो जाती है, वहां के जन पवित्र हो जाते हैं, वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाता है, शुद्ध है स्वाभाविक। इस वास्ते अच्छे भाव हो जाए, सदा ही सद्भाव मस्ती भरे हो। भाव ही भाव बना, मतलब शुद्ध शुद्ध निर्मल निर्मल भाव बनाओ। अच्छे भाव बनाने वाले संत होते हैं, संतों का ही स्वभाव होता है, सबको अच्छे भाव हो सकते, सर्वे भगवंतो सुविधा, सर्वे संत दया मया, सब दिलो हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। हर समय में ऐसा भाव रखो भीतर से शुद्ध निर्मल। जिस किसी की सेवा करो, और ये सेवा बड़ी भारी सेवा है, ये जो भाव है उत्तम भाव बने सबका, ये बड़ी भारी सेवा है। महात्मा के अच्छे भाव बन जाएंगे तो उसे सेवा दुनिया मात्र करेगी, आप से आप स्वतः ही स्वाभाविक ही, क्योंकि अच्छे स्वभाव वाले अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं उनकी सेवा बनती है। इस वास्ते इसमें सब भागीदार हो जाओ और भगवान के नाम का जप करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान ने नाम की कीर्तन करो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम ले। कलयुग में विशेष है, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय, दूसरा ऐसा उपाय नहीं है, ऐसा सरल उपाय है। तो सबका कल्याण हो, सबका हेतु हो, सबका परम हेतु हो, हरदम भगवान का नाम आता रहे, भगवान के नाम का स्मरण होता रहे, सबको भगवान का नाम आ जाए, कीर्तन हो जाए, हृदय में अच्छा भाव, भीतर बोलो अच्छा भाव बोलो। बर्फ के पास में जाने मात्र से ठंडक मिलती है, गर्मी के पास में जाने से गर्मी मिलती है, ऐसे ही जिसके भाव अच्छे होते हैं उसके संग करने से, उनके दर्शन करने से स्वतः सच्चे भाव हो जाते हैं। किसी साधु को देखो तो भगवान याद आते हैं, जयराम जी महाराज, जयराम जी की भगवान याद आएंगे, भगवान की स्मृति हो गई, बड़ा भारी लाभ होगा। आप दान पुण्य करके इतना लाभ नहीं ले सकते जितना लाभ केवल भावना से ले सकते हैं। इस वास्ते सब संत बन जाए, सब भगत बन जाए, सब प्रेमी बन जाए, सब उत्साह रखो मन में, अपने में सेवा बन जाए, रोजाना कुछ सेवा बन जाए मेरे से। कलकत्ते में एक भाई थे, उन्होंने बात कही थी कि महाराज ठाकुर जी आप सबको सुख देते हैं, सबका पालन करते हैं, पैदा करते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं शंकर, तो आप सबका पालन करते हो, पालन तो आपको करना है ही, पालन उनका होगा ही, थोड़ा मेरे को भी निमित्त बना दो, थोड़ा मैं भी निमित्त बन जाऊं, जो महाराज मेरा भी कल्याण हो जाए बीच में मुफ्त में, आप करो कृपा जो ऐसे निमित्त बना दो। ऐसे भगवान से ही कहो और अपना भाव भी रखो, भाव से आप पवित्र बन जाओगे। संत भावी तो होता है। मीरा बाई श्री शरीर था, परंतु कितना ऊंचा भाव उनका, कितने उत्तम भाव महाराज, लोग सब प्रसन्न होते हैं मीरा बाई के दर्शन करने से, दर्शन करते अरे प्रसन्न रही हरदम, सब प्रसन्न रहे। संतों का जो दर्शन होता है सब पवित्र होते हैं। एक संतों की कथा सुनी हमने, वे अपनी उम्र में पैदल घूमते थे, पैदल बस दो चार पांच कोस चले गए, वहां ठहर गए दो चार दिन गए, वहां जाकर वहां भिक्षा करी, वहां से फिर चलते दूसरे गांव तीसरे गांव, 100-200-400 गांव थे, उन गांव में वे घूमा करते थे। वे घूमते घूमते एक गांव पहुंचे तो सुबह जल्दी चले, तो सुबह सुबह होते ही पहुंच गए, पहुंच गए तो गांव में एक आनंद की लहर हो गई कि महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए, गांव में एक आनंद हो गया, एक बहुत ही उत्सव हो गया, ये संत आए, महात्मा आए, महात्मा आए, महात्मा आए, लोग इकट्ठे हो गए। तो सब लोग इकट्ठे हुए तो एक माई आई, उस माई ने कहा कि महाराज आप अमुक गांव जाते हो ना, हाँ माता जी जया करता हूँ, वो आपका भगत है ना, आपका भगत हाँ है ना, आपको याद है ना वो भगत है आपका, हाँ क्या कहते हो कि उनकी बेटी है ये मेरी बहू है, लड़ती है मेरे से, शिकार शिकार कर दी, वो आपका भगत है, उसकी बेटी है, तो मैंने देखा, क्यों भाई? वो प्रेम से बोले तो आंसू आ गए, आंसू तो रो बात कैसे सची बात है क्या? थे तो दूर जाओ, मैं बच्ची को पूछूंगा। मैं क्या भाई, हमारे आज जाते थे छोटी सी एक दिन सीरी मारा देते थे वहां भाई, तो सो मत क्या बात क्या है कि महाराज मैं कोई काम करूं मेरे सासू में लड़ती बहुत है। सासू तो कहते हैं बहु लड़ती है, बहू कहे सासू लड़ती है, लड़ती दोनों है, शिकायत दोनों ही है। कहते लड़ाई तो मैं मिटा दूंगा पर मेरी बात माननी पड़ेगी। आप कैसे करूंगा? आप जो कहोगे वैसे ही करूंगा। तो भाई लड़ाई मिट जाएगी, बहुत ध्यान हो जाए हमारे लड़ाई में। दो बात माननी पड़ेगी हमारी, मान लो आप जो कहो जैसे करूंगा। तो एक ला ताबीज, ला ताबीज उसका देवर खड़ा था, उन लोगों का दवात कलम लिया, कागज लिया और एक ताबीज लिया। उसने ताबीज लाकर रख दिया, ताबीज लीर बनाकर उसमें महाराज ने लिख दिया वचन। वो समेट कर ताबीज डाल दिया कि भाई देख ये तू गले के बांध रहे तेरे गले बन जाएगी। ऐसा है जंत्र बढ़ाया जंत्र बढ़िया तेरे गले बढ़ जाएगी शरीर की। और करना क्या है भाई? दो बात माननी है। एक तो सामने मत बोल, सासू कुछ भी कहे, जेठाणी कुछ भी कहे, बड़ी दर्द कुछ भी कहे, सामने मत बोल। एक कह जैसे काम करते दो को जो कह दे वो काम चटका दे रहे, नहीं कर दे उठ जाए फिर कह दे काम करने से हानि होती है, वो बात कह रही नहीं कर दे कर दो फिर हानि हो जाए। तो यूं नहीं कर मैंने पहले कहा तुम चुप रहो कि भाई तेरे तो पहले कह दिया था मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, मेरे को पता नहीं, मैंने आग जिस कह दी मेरे को पता नहीं। ऐसी सरलता से जवाब दो, ऐसा नहीं कहो देखो मैंने पहले कहा आपने माना नहीं, ऐसा भी नहीं कहना कभी। बस कहे जैसे काम कर दिया और सामने में बोलना दो बात। कितना बात? अरे बारह महीना होना चाहिए, 12 महीना। अगर 2-4 महीना के बाद भी एक बार बोल गई तो वो तो बोल गया, फिर वो नहीं हो रहा। 12 महीना तक बिल्कुल सदा सामने कभी न बोले, जिसने बोल गई वो गया, पहली बार गया 12 महीना पूरा करते कदम में मरा गया 12 महीने। हाँ भाई तय दिया। अब मेरा जो सासू कैसो काम कर दे और सामने बोले ही नहीं, अब लड़ाई क्यों है? आप बताओ लड़ाई क्यों है? लड़ने के टाइम क्यों मिले? वो कही नहीं है जो कहे जैसे काम कर दे, जब प्रसन्नता सुन रहे अपना क्या कह। बाबा जी का जंत्र बहुत बढ़िया, एक दिन में हमारी लड़ाई मिली, घड़की लड़ाई कड़े मिटकी, बड़ा अच्छा हुआ। फिर महाराज चले गए 7-10 दिनों में, एक दिन सामने बोल गया पुरानी आदत के कारण से, पशु पश्चात हुआ गजब हुआ गए। अब आज दिन तक तो गल गया, वो तो गया, एक बाजी का दाना है तो व्रत कर जाता है, मेरे कोई पेट थोड़े ही भरता है पर व्रत नहीं रहता। ऐसे करता गया 2 वर्ष हो गए। महाराज फिर बीच में आते गए, कैसे भाई? महाराज बहुत से गए, वह सास को पूछा महाराज एक दिन में ही सुधर गई हमारी वो तो, एक दिन सुधर गई, अब कभी बीच में बोली तो कोई परवाही बोल, एक दिन में सुधर गई, जंत्र बहुत बढ़िया। ठीक है 2-2.5 वर्ष हो गए, हे महाराज 12 वर्ष हो गए, 12 महीना हो गया हमारा ठीक है। अच्छा तो अब देखो एक बात है, आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है महाराज, भिक्षा करके घरों करते, आज तुम्हारे घर में भिक्षा करेंगे। महाराज पधार, ये लोग आए बहुत, कहते सब लोग चले जाए, भिक्षा कर दी, सब लोग चले जाए। तुम घर घर के आदमी रहो, बात बताएंगे, तुम्हारे बात बताएंगे। सब लोग चले गए, घर वाले रहे तो सुनो, अब ध्यान दो, वो तभी लो, तभी लो भाई, तभी लाल दे दिया, खोलो इसको, तुम खोलो और बीच में क्या लिखा देखो। उसको देखा है सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नारी तो साधु को क्या, ये लिखा उसमें। सात बहु राजी तो साधु क्या, सास बहु नारी तो साधु क्या, हमारे क्या बंधु रोज रब्बा तो फोड़ो तुम्हारी मर्जी, प्रेम रहो तुम्हारी मर्जी, ये मानो क्या। तो इसमें शक्ति है, शक्ति इनमें नहीं है, शरीर दो बातों में है, सामने नहीं बोलना, कैजू कर देना, इनमें है शक्ति। पर तुम बिना संसद मानते नहीं थे, ये जंत्र मंत्र करना था ताबी करना, ये ठगाई है ठगाई, इसमें जरा मत कभी। लेकिन क्या लिखा है, कैसा सास बहु राजी तो साधु हो क्या, ऐसा वो नर तो साधु हो क्या, हमारे क्या मतलब, तुम धरो तो रोजी धान लो, इसमें शक्ति नहीं है, शक्ति दो पद में है, सामने नहीं बोलना, कैसे काम कर देना, ये दो पद है। सबके ताजी ताबीज हो गया, आप जितने हैं सबके ही ताबीज हो गया, माइया बैठी है सबके लिए ताबीज आइए बढ़िया, आगे को सामने नहीं बोलना, कैसे काम कर देना, बड़े आदमी कैसे काम कर देना, सामने नहीं बोलना, ये दो बात याद रखो। सबके तरफ ताबीज हो गया, सबके कैसा बढ़िया बढ़िया चीज है, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, सबका मुझे प्रेम हो गया। तो ऐसा बात रखो कि सामने तो बोले नहीं, बात काटे नहीं, कैसे काम कर दे, लड़ाई क्यों करे बताओ, सामने बोले नहीं, कैसे काम कर दे, लड़ाई करेगा क्यों, कोई लड़ाई करेगी, लड़ाई कोई कारण नहीं है, ताबीज हो गया वो। अब एक देखो, अब ताबीज हो गया है, अब याद रखना, सामने मत बोलना, वो कैसे से बड़ा काम कर देना, याद रखना, सब याद रखना, सब बड़े पूज्य आदरणीय सास जिठानी बड़े हुए, कोई काम कैसे काम कर देना, सावधानी बोलना, कोई कह रही हो तो हाथ जोड़ कर देना सामने, क्या बात है, ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर दोगे काम पीड़े तो कुछ, मेरे को तो याद आ गई, कह दी मेरे को पता नहीं, बड़े प्रेम से बड़े आदर से बर्ताव करो, ऐसे घर में बर्ताव करो तो आपके घरों की लड़ाई मिट जाए। हमने चातुर्मास किया था मथानी है, तो लोग कहने लगे हमारे घरों में लड़ाई मिटी, हमारे घरों में खटपट मिट गई, सब प्रेम से अपन बात करते हैं, भिक्षा लाते हैं भिक्षा पाते और काम करते हैं, ये साधु लोग यही देते भिक्षा, कैसे लोग ठीक है, हमारे को रोटी मिल जाती, लोगों को महाराज दे देते, अपना भोजन दे देते, हमारे काम हो जाता, एक एक भाई का खर्चा हुआ ही नहीं, रसोई बढ़ाते एक आदमी खर्च लगेगा, हमारे आठ दस साधु जिनका काम बना अच्छी तरह आनंद से, और खर्चा लगे ही नहीं, ऐसी मौज रही, फिर सब ठीक रहा। तो चातुर्मास में ऐसे होने से बड़ा आनंद रहता है, अच्छी अच्छी बातें करे, अच्छी अच्छी बातें सुने, और मन निर्मलता रहे, तो बुरा कोई मन ही नहीं, कभी तो कोई चूक हो जाए तो बहुत मामूली भूल गए, परवाह नहीं करे, सबका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सबके सब संत बन जाए, महात्मा बन जाए, महात्मा का अनुभव क्या होता है, कोई महात्मा को बाहर सिंह थोड़ी समझते है, अच्छी बातें करते है, अच्छा बर्ताव अच्छा है, शुद्ध बर्ताव है, सबके साथ में प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब आनंद से रहे, सब मौज से रहे, आनंद से रहे, खटखटपट होते ही नहीं, द्वेष होता ही नहीं, लड़ाई होती ही नहीं, आनंद ही आनंद रहे। इस तरह से आप सब कर दो, अब सब ताबीज हो गया भाई, ताबीज हो गया भाई। सदा करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो और काम करो, सामने मत बोलो, प्रेम से आदर से आनंद आनंद दो बात करना। ये जंतर मंत्र आदि है नहीं, ऐसा करेगा नहीं, वह करेगा नहीं। संतों ने ऐसा क्यों किया कि जंतर कहने से आप मान लेते हैं वो जंतर हो गया, जंतर मंत्र कुछ नहीं है। असली बात यह कि सामने बोले नहीं और कह दे जो काम कर दे, बस लड़ाई होती नहीं, ये बात है। सब प्रसन्न रहो, हरदम राजी रहो, हरदम खुश रहो, और सगड़ा नहीं सुना कल्याण हो जाए, सभी भगवान के भगत हो जाए, सभी भगवान का भजन करे, ऐसा भाव हो जाए। आप सदा ही ऐसा चिंतन करो, भाव हो जाए। आपका कहना है किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, ये मान भजन है। तो कोई आदमी हमारा हक लेकर सुखी होना चाहता है तो क्या, कोई आदमी हमारा हक लेकर सुखी होना चाहता है तो हमारी भी हित में कैसे दे, ये हम देंगे नहीं भाई, दुखी हो जाएगा, वो दुख ये अन्याय से दुखी होता है, उसका आपके ऊपर असर पड़ता है। अन्याय सहता रहा, आप अन्याय नहीं करते तो दुखी होने का पाप आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आप अपनी तरफ से अन्याय करना नहीं चाहते, वो अन्याय से सुख होना चाहता है, अन्याय हम करते नहीं, वो दुख ठहरेगा नहीं, बिना कारण दुखी होता है। अब देखो गद्दी होती, गद्दी गद्दी गदा समझे दूर थे, वो समझे क्या प्रकाश तो आई, प्रकाश पैरों में होगा, प्रकाश आवे दूर जोर से, अब बिजली क्या करे तो बिजली को वो पाप लगेगा, बिजली चमक दे अपने आप ही, वो तो वो दूल्ली पड़ेगी, मर्जी उसकी फलो गई। इस तरह से कोई अन्याय करना चाहे हम नहीं करें, बड़ी नम्रता से सरलता से कह दे कि भैया पंचों को बुला लो, न्याय करा लो, मैं अपना न्याय कैसे छोड़ू, अन्याय की बात है मैं नहीं मानूंगा, प्रेम से कहे, आदर से कहे, या थोड़ी बहुत दयान राज्य होता थोड़ा दे दे, थोड़ा आप ले लो, इतना अब राजी हो जाओ, आप राजी के लिए दे दिया। आप नम्रता रखो सब ठीक हो जाएगा, सरलता रखो, नम्रता रखो, अकड़ मत रहो, अकड़ बात सरलता रखो, महाराज कोई नाराज नहीं होगा, आपकी नियत अच्छी होगी, नियत तो थोड़ा दिन रहेगा पर मिट जाएगी, उसका अन्याय के मना रहेगा नहीं। आप अपने नियत शुद्ध बनाओ, शुद्ध नियम आप नियत बनाओ शुद्ध, आप आपके ऊपर क्या है, आप जहां कह दो वैसे लोग मान लेंगे, आपका हृदय शुद्ध होगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं रहना चाहिए, कभी तकलीफ नहीं रहना चाहिए। आप करके देखो, ऐसा कृपा करो कृपानाथ, आप स्वयं ऐसा अनुष्ठान करके देखो कि सामने मत बोलो और काम कर दो, बड़ों का कायदा रखो प्रेम से, और बड़ों के चरणों में सुबह शाम दोनों को नमस्कार करो, सुबह करो और शाम को भी नमस्कार करो, दियावती होते ही जाओ नमस्कार कर दियो, सब बड़ों के सामने नमस्कार करो सुबह शाम, प्रेम से बर्ताव करो, सामने बोलो मत, काट साठ करो मत, स्वाभाविक स्वतः ठीक हो जाएगा। अन्याय वाला इतना अन्याय नहीं कर सकता, और अन्याय करे तो दूसरा आदमी कह देगा आपसे अभी भाई अन्याय क्यों करता है, तीसरे आदमी कह देगा आपसे अभी अन्याय क्यों करता है भाई, सुख से आता तो अन्याय मत करो, अन्याय करोगे तो तुम पाओगे, कोई हर्जी नहीं है। आप अपनी नियत पर ठीक रहो, संसार ठीक हो जाए। ये पूछा बाबा जी संसार कैसा, कि बच्चा आप जैसा, आप अच्छे हो तो आपके पास संसार अच्छा है, आप बुरे हो तो संसार अच्छा नहीं मिलेगा, संसार भी बुरा मिलेगा आपको, क्यों आप बुरे हो आप अच्छा कैसे मिलेगा, अच्छा आदमी मिलेगा कैसे। कृष्ण भगवान को कहा कि महाराज आप दुर्योधन का प्रेम करते हो, तो प्रेम कर तुम पूछे, तो महाराज ने एक दिन कहा युधिष्ठिर को कि तुम गांव में से बुरा आदमी रहो, बुरा आदमी सब था बुरा, सब था बुरा हो, कोई भला बना है नहीं, ऐसा ना हो, गांव में फिर आए खाली आगे, दुर्योधन का भला आदमी लाओ, कोई भला आदमी नहीं है, सब गांव में फिर आए भला आदमी नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा आदमी नहीं मिला, अर्जुन को बुरा आदमी नहीं मिला, तो क्या हम क्या करते हम पक्षपात हो रहे हैं, भला आदमी मिला ही नहीं, अरे बुरा आदमी मिला ही नहीं, अरे बुरा आदमी मिले कैसे, भले आदमी को बुरा मिलता ही नहीं, सबता बुरा कोई है ही नहीं, सबता बुरा कोई हो सकता ही नहीं, कसाई क्या माँ बाप को मारता है या अपने सोनों को मारता है, कैसा ही है रोजाना पशु काटता है, पर अपने बच्चे को मारता है या माँ को मारता है या स्त्री को मारता है, बुराई रह नहीं सकती, रूप बुराई रह नहीं सकती, भलाई मिट ही नहीं सकती, दो याद रखो आप याद रखो, बुराई तो टिक नहीं सकती और भलाई मिट नहीं सकती, व्यापक होगा ये व्यापक बुराई होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी, सर्वदा बुरा कोई मिलेगा नहीं आपको, कैसे मिलेगा, सब में गुण है, सब में गुण है, सब तो बुरा नहीं मिला, सर्वदा भला मिल जाएगा, महात्मा है कोई संत है भगवान के प्यारे है ऐसा भला मिल जाएगा, बुरा नहीं मिलेगा, दुनिया मात्र में घूम जाओ बुरा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा बड़ा तो रहता ही है, परमात्मा का संतान है सब, मुंबई वासो जीव लोक है जीव भूत सनातन भगवान साक्षात से, बुरा कैसे होगा, बुरा कोई है ही नहीं, गुण जिसमें ऐसा नहीं होता, गुणों की कमी करना बुराई है, बुराई चीज है नहीं, गुणों की कमी करना बुराई है, बुरी चीज नहीं है, वो कमी को बुराई कहते हैं, वो कमी मिट जाएगी, आप सब मिट जाएगी, शांति मिलेगी, शांति आनंद मिलेगा, इस वास्ते कोई सर्वथा बुरा होता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, कैसे होगा बताओ आप, साक्षात परमात्मा का अंश है बुरा कैसे होगा, सब भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुख राशि, इस बात से कोई बुरा नहीं है, आप निर्ग रहो निशंग रहो, और सन्न महात्माओं ने तो ऐसा कहा है, बिजनौर में एक संत था भगत जी कहते उसको, रात डाकू आए डाकू बंदूक लेकर सब लिख रहे, तो उन्होंने प्रश्न किया, भक्त था उसने प्रश्न किया, आग प्राण देना चाहते हो, इज्जत देना चाहते हो, कोई धन लेना चाहते हो, तीन बात पूछी, अब क्या लेना चाहते हो, हम धन लेना चाहते हो, तिजोरी अच्छा भी ले लो, हमारे साथ बंधु क्यों करी, आपको धन ही देना है, अच्छा सही से ले लो, 10-20 हजार रुपया ले चला गया, डॉक्टर ने कलेक्टर ने पूछा कि तुम्हारे डाका पड़ा, ना डाका होने पड़ा नहीं, डाकू आए थे, अब पैसा ले गया, उनकी जरूरत थी, ठाकुर जी बजा रहे थे, ठाकुर जी का धन था तो ठाकुर जी जरूरत थी, आधी रात वो आ दिया थी, जरूरत थी तब आधी रात वो जाग कर आए, महाराज उनकी जरूरत थी, वहां पर धन ले जाएंगे, हमें शादी हो जाती कि आपका ये धन है आप ले जाओ, डाका हमारे पड़ा ही नहीं, मजाक आई नहीं, ठाकुर जी बता रहे थे उन्हें जरूरत थी, तो रात रात आधी रात को नींद छोड़कर आए, जरूर ज्यादा थी ना विश्वास ज्यादा जरूर थी, जाओ आप रही है महाराज आप रही बोलो। कलेक्टर पूछता है डाका बड़ा कठिन डाका है हमारे, वो तो जरूर ठाकुर जी है, ठाकुर जी चीजें थी, ठाकुर जी की जरूरत थी, ले गया काम कर दिया, प्रसन्न रहा मानने में बड़ा बड़ा प्रसन्न। ये तो बात सुनी हुई है, भवाई साहब भवाई साहब गाँव है जब जन्मे पास पास में राम पर रहे नहीं राम विश्वास, उसी माँ थी, उसे घर में आए डाकू, घर में माँ कहो हम लोग रिश्तिया बैठी है इधर रिश्तिया बैठी, इधर हाथ मत लगा रहा और चाबी फेंक दी, और तिजोरी है तिजोरी में से चाहे ले जाओ, रिश्तियों के घर में हाथ मत फंसा रहा, हमारे रिश्तिया बैठी हमें ले जा रहा धन ले जाओ, ले गए धन चाबी दे दी, चाबी दे ले जाओ। भाई थोड़े दिनों में महाराज आप भाषा जरूर पा गया, राम विश्वास आया करते सत्संग में, उसी माँ है बूढ़ी, वो बूढ़ी माँ सेवा करती है, जो हरे के तरह लगा दिया, किसी मांस कर दिया, किसी तरह दिया, वे समझते कोई नायण होगा काम करने वाले, पैसा दे हमारे पैसा है, हमारे पैसा है, हमारे हमारे जरूरत नहीं है, जरूरत ले लेंगे, जरूरत ले लेंगे, हमारी जरूरत नहीं है, हमारा आवश्यकता है, सब काम कर दिया, सबने कोई नारायण नारायण है कोई काम कर दिया। एक दिन सोरे से बोला कि देख तारी माँ मर गई, 12 दिन काम तो होगा नहीं, चल सत्संग करा, चल तारी माँ मर गई, अब 12 दिन में टाइम होगा, चल माँ जी मर नहीं खड़ा है पर विष्णु वाली बात सुनी हुई गई है, ये तो वो माजी मैं जानता हूँ, चोरी करी उसे मैं था नहीं, मैं तो माजी जानता हूँ, बड़े प्रेम से बात कर, तो ऐसे संत होते हैं। कोई घाटा नहीं होता, उन्हें प्रसन्नता होती है मन में, ले जाओ जरूरत है, हमारे पढ़ा आई हुई मुफ्त में, अब पढ़ाई है को काम आता नहीं, काम ले लो, उदारता है घर का आदमी लेता है नहीं। एक मित्र की बात सुनी, दो मित्र की बात कही, स्त्री से पहचानती नहीं, स्त्री जानती नहीं थी, एक दिन वो आए भाई वो हमारा मित्र है, मित्र तो बाहर गया हुआ है, आप क्यों आए हैं, तो उसे रुपयों की जरूरत थी, सब फेंक दी, सब रुपया तिजोरी में ले लो, ऐसे ले लिया, रुपया लेकर जाते वो कहा 10,000 रुपया ले जाता हूँ, मित्र आए तो वो कह दिया कि आपके मित्र आए थे क्या 10,000 रुपया ले जाऊ मैं जरूरत है, रोने लग गया वो कि आप मित्र कहते थे 10,000 रोते हो, अरे 10,000 नहीं मैंने कहा कि 10,000 दे, कहा क्यों उसने 10,000 दे देता हूँ, मेरी मित्रता कमी है, मेरे प्रेम की कमी है, जो वो कहना पड़ेगा 10,000 देता हूँ, इस बात का रोना है, ये मित्रता होती महाराज आपस में, कहा क्यों ले गया जितने चेर से ले जाता हूँ, जरूर दर्द दूंगा और क्या बात है, जब मैं ले जाता हूँ तेरे कहता ही नहीं तो क्यों कहा, क्यों कहा गया? ऐसी बात, ऐसी बात सज्जनों की बातें है। सज्जनों की इतनी सज्जनता प्रेम दया आपस में बहुत सही कर रहे हैं। सबके साथ में स्नेह हो, सबके साथ प्रेम हो। सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे भवंतु सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान भक्त हो जाए, सबके सब भगवान के दर्शन करे, सबके सब भगवान के प्रेम करे, सबके सब भगवान के चरणों में लग जाए। अपना भाव पवित्र रहो, पवित्र रहो, बहुत लाभ की बात है, बड़े भाई लाभ की बात है। हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, हृदय आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। बहनों भाइयों, अब करके देखो, चाबी दे दो, चाबी फेंक दी तो सब फेंक लो, तो उसमें ले लो, जितना चाहे जितने ले जाओ, है जितने ले जाओ, हो सा हो तो ले जाए, नहीं है ही नहीं कहाँ खाना ले जाएंगे, है जितना ही ले जाएंगे, शादी ले जाएंगे, ऐसा कहाँ से ले जाएंगे, है जो खर्च करने वास्ते ही है, रुपयों का उपयोग खर्च करने में है, संग्रह करने में नहीं है। आपके भी काम आवे खर्च करने से, दूसरे काम आवे खर्च करने से, और संग्रह करने किसी काम नहीं आवे, ना आपके काम आवेगा ना दूसरे काम आवेगा, खर्च करने से काम आवेगा। तो खर्च करने तो है ही क्यों, और कोई मतलब है? उनके हृदय में अयंग निज परोवेति गणना लघु से तो साहब, अयंग निज परोवेति, ये निज है, ये हमारा है, ये वो नहीं है। अयंग निज परोवेति गणना लघु से तो साहब, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुम्ब, संपूर्ण वसुदा है, सब कुटुम्ब है, अपना ही कुटुम्ब है, अपने कुटुम्ब से बात करते हैं, आनंद से मौज में मस्त रहते हैं। ऐसे आप लोग मस्त रहो, आनंद बहुत है। आप कर देखो, करके देखो, अब करो नहीं तो क्या है, मस्त रहो। भाई हमारे माँ तो संत है, मुनि जी हम कहते हैं, व्यापार अवश्य नहीं है, मोटा शरीर हो, जो गए नए तालाब में स्नान कर गए, तो गए जो पत्थर फेंक गए, सरा पत्र, अरे लाग जे ही नहीं रहे, लाग जे ही नहीं, अरे मारे लाग जे ही रहे, बड़े प्रेम से बोले कि पाए पहले बस, उस समय क्रोध नहीं आता, संत थे मारे, हम साथ में रहे होंगे, क्रोध नहीं करते, हाँसी ऐसे संत है, ऐसे संतों को दर्शन किए, पता लाग जी रे, पता मत लाग जी, पता संत महात्माओं के दर्शन करो महाराज, बड़े अपना संत का निर्मल हृदय होता है, बैर है नहीं किसी से, मस्त रहते हैं आनंद में, मौज में आनंद रहते हैं। अब थोड़ा सा सूचना का तो करो भैया, सूचना से।